Słuchaj tego, słuchaj tego. Z gwiazdem K-O-W-A-L-B z głośnym szelestem. Wreszcie tu jest. Już tu przemrzy, już tu hula. Już tu hula. Bity na piego i ma hula, a? Tak, tak, już słyszysz mnie. To jest to, czego chcę. Już jest nagrane to K-O-W-A-L końskie to. Tak, tak, już słyszysz mnie. To jest to, czego chcę. Już jest nagrane to K-O-W-A-L końskie to. Jak jest chłopaki? Jak jest dobrze. Słuchaj dźwięków kłamanych poprzek. K-O-W-A-L już jest drugiezny killer cichego szelestu. Poznałaś mnie mała? Zrób sobie test. Testuj na bieżąco, tak jest. Włącz to nagranie, tu jest twoja płyta. Traktuj to jak realita. Już tu brzęczy, tak ma być. Dłużej z tym, nie mogłem ci kryć. To jest początek, nie czas na opinię. Jedno jest pewne, kowal nie zginie. Stworzyłem to, o czym ty marzysz. Nie próbuj krytyki, bo możesz się sparzyć. Na forum pojedziesz mnie o te słowa. Ja to nagrałem, pamiętaj kowal. Właśnie ten pomysł nie był bity w ciemię. Jestem tak komercyjny, że aż jestem pod ziemiem. Zapoznaj się z brzmieniem, poczujesz brzemię. Brzęczy jak trzmiel, potrząsa sumieniem. Cmentowskie plemię plus kowal końskie. Zajrzyj pod ziemię, a oniemiejesz. Rym tnie jak lemiesz na każde skinienie. To nie zagadka, sprawdź zagadnienie. Tak, tak, już słyszysz mnie. Bo to jest to, czego chcę. Już jest nagrane to BRS mentowo. Tak, tak, już słyszysz mnie. Bo to jest to, czego chcę. Już jest nagrane to Sylwester mentowo. Wiem to i owo, dwa miasteczka małe. Szukałeś z głową, to się doszukałeś. To śni jak lakier, więc klasz jak lakier. Pierdol teorię o polskim rapie, wiesz. Nie każdy z prowincji jest wieśniakiem i nie każdy ma label, baby. Mogę cię wyrwać na rymy, które łapię i na to jak łapię, a nie na papier. Tak, tak, już słyszysz mnie. Bo to jest to, czego chcę. I już jest nagrane to K-O-W-A-L końskie to. Tak, tak, już słyszysz mnie. Bo to jest to, czego chcę. I już jest nagrane to K-O-W-A-L końskie to. Wiesz jak ja lubię cię, kiedy ty kręcisz się. Wiesz jak ja lubię, gdy kręcisz przedem tym. Co najlepsze, pokaż to mała. Piękny widok jest twojego ciała. Jesteś cała dzisiaj dla mnie, ja na tobie i ty na mnie. Jedziemy z tym cały czas. Słuchaj się, jak brzmi bas. K-O-W-A-L nadszedł czas. Włącz fonię i do techy gaz. Z dobrej strony popieprzony DJ Bart, gramofony. Nagłośniony, wszystkie cztery świata strony. Ziom. Tak, tak, już słyszysz mnie. To jest to, czego chcę. Już jest nagrane to K-O-W-A-L końskie to. Tak, tak, już słyszysz mnie. To jest to, czego chcę. Już jest nagrane to K-O-W-A-L końskie to. Tak, tak, już słyszysz mnie. To jest to, czego chcę. Już jest nagrane to K-O-W-A-L końskie to. Tak, tak, już słyszysz mnie. To jest to, czego chcę. Już jest nagrane to K-O-W-A-L końskie to.